الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الكرم وعليه وبارك وسلم وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تیسویں پارے سے ایک ایسی آیت مقدسہ تلاوت کی جو تمام نماز حضرات کو یہ سورت اور یہ آیت یاد آپ کے علم میں ہے کہ رمضان آ رہا رمضان خاص کر عبادت کا مہینہ تراویح اور نماز کا مہینہ اس میں لوگ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں شبینہ بھی ہوتا ہے اور ایسے حضرات جو سال بھر مسجد کی طرف نہیں آتے وہ بھی رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں لیکن رمضان کے بعد جیسا ہی شیطان رہا ہوتا ہے پھر ہماری زندگی حضب ثابت ہو جاتی ہے اور عید کے بعد میں بقرعید ہی کو شاید ملاقات میں نے مناسب سمجھا کہ آج نماز کی ضرورت نماز کے فضائل اور نمازی سے متعلق چند ضروری باتیں کچھ ایسے مسائل جن سے نماز ناقص ہو اور اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت اور نعمت سے ہم لوگ محروم رہ جائیں ان مسائل کی نشاندہی بھی کی جائے آپ جانتے ہیں کہ وقت کم ہوتا ہے اور اسی وقت میں اپنی گفتگو مکمل کرنی ہوتی. تو آج میں نے نماز کا عنوان قائم کیا, نے تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ و فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, عذاب ویل ہے بے نمازیوں کے لیے نہیں, ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. نمازوں سے بے خبر ہونے کا کیا مطلب, اور خاص طریقے جو فرمایا ویل, یہ کیا؟ علماء اس کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز سے غفلت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نماز میں للہیت نہ ہو, خلوص نہ ہو, ریا ہو, دکھاوا ہو, نیت یہ ہو کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے, ایک معنی اس کا یہ بھی. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی اور اسے فراموش کر دیا, یہ بھی اس کا ایک معنی. ایک معنی یہ ہے کہ نماز کو پڑھی جائے مگر اس کے مسائل سے, طہارت کے وضو سے, نماز کی صحت سے غفلت, یہ بھی اس کا معنی. اس کے بعد علماء اور مفسرین فرماتے ہیں یہ ویل کیا ہے. فرما ویل ایک کنویں کا نام ہے, خالی کنویں کا نام نہیں بلکہ عذاب الہی کا ایک کنواں ہے جس کو ویل کہتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ ویل اتنی خطرناک وادی اور اتنا اذیت ناک یہ کنواں اور اتنی اذیت ناک سزا, ویل سے جہنم بھی ایک دن میں کئی مرتبے پناہ مانگتی. تو یا جہنم میں جو اور عذاب ہیں اس میں ایک عذاب جو ویل ہے, خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. تو اب دیکھیے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, کہ یہ عذاب ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. یہ بات آپ نے سن لی. آپ نے بچپن ہی میں جب قاعدہ پڑھا ہوگا تو اس وقت مدرسین جو بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں پرائمری, اس میں شروع میں یہ بات بیان کر دی جاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ اصولوں پر ہے. وہ کیا ہے؟ صحیح سنہ میں حدیث موجود ہے. وہ پانچ اصول کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بنیاد جس کو ہم کہیں بنیاد اور اساس, جس پہ سارے اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, وہ ہے عزیزان گرامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دین کی اساس, یہ بنیاد ہے. اس کے بغیر نماز, روزہ, حج اور زکات بالکل بیکار ہے جب تک کہ بنیاد مضبوط نہ ہو. یہ اس کی بنیاد. اب آئیے, یہ تو اس کی بنیاد ہے, چار اور اس کے رکن کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرما گیا کہ نماز, روزہ, زکات, حج, یہ چار اور اس کے ستون ہیں. یوں سمجھ لیجئے آپ اس کو بالکل اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے فرمایا گیا کہ اسلام ایک خیمہ ہے اور بیچ میں اس کے ایک بانس لگا ہوا ہے کہ جس پر سارے خیمے کی بنیاد, اور بیچ میں سے بانس نکال لیا جائے تو خیمے کا کیا حال ہوگا؟ ایک بات تو یہ. اور بازو نے یہ کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو چار باتیں ہیں جس کا تعلق عمل سے ہے, پہلی بات ہے نماز. تو فرما گیا نماز کو عماد الدین, یہ دین کا ستون ہے. ظاہر ہے کہ ستون اگر باقی نہ رہے تو چھت بھی باقی نہیں رہتی. اب آئیے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, معاف کیجیے, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے اس کی نجات کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے پانچ اصول بیان فرمائے. ایک تو اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد نماز پڑھنا, اس کے بعد زکات ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ چار باتیں اس کے علاوہ ہیں. اس پر آدمی اگر گامزن ہو گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام پائے گا اور وہ جنت میں جائے گا. ان کا کرنا اتنا ضروری ہے کہ باقی اور چیزیں تو سنن اور نوافل میں سے ہیں. ایک بالکل ان پڑھ دیہاتی اس بات کو ایسے سمجھا کہ ایک شخص خالصتاً دیہات کا جس کو اعرابی کہتے ہیں یہ حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور علیہ السلام سے دین کے بارے میں پوچھا, آپ نے پہلے اسے کلمے کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تو کچھ نوافل پڑھ لیا کرے, وہ سنتا رہا. اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ تو کچھ نقل پڑھ نقل روزے رکھ لیا کرے. اس نے یہ بھی سنا. کہا سال گزرنے کے بعد اگر کوئی صاحب مال تو وہ زکات دے گا, یعنی فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی صدقہ نافلہ دے دیا کرے زکات کے علاوہ. اور پوری زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تو وہ ایک حج کرے, یہ حج بھی فرض ہے. وہ چونکہ خالصتاً دیہات سے آیا, انہوں نے کہا صاحب دیکھیے کلمہ شریف تو پڑھ لیا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جتنے فرائض ہیں نماز میں ضروریات میں ان کو ادا کروں گا, اور آپ دیکھ لیجئے گا نفل ایک رکعت بھی نہیں پڑھوں گا, بس اتنا ہی کروں گا جتنے میرے بس میں. نفل اگر آپ کہیں کہ 150 رکعت پڑھ لے یہ میرے بس کی نہیں, نفل نہیں پڑھوں گا. حضور مسکرا, کہا زکات جتنی بنتی وہ دوں گا, اگر آپ کہنا کہ ایک پیسہ ایک ڈھیلا بھی اضافی دیا جائے یہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں اتنی دوں گا جتنی زکات. اسی طرح مہینے کے روزے تو رکھوں گا, مگر آپ کہیں کہ ایک نقل اور رکھ یہ میرے بس کی بات نہیں. حضور مسکرائے اور صحابہ کرام سے فرمایا اگر یہ اپنے اس وعدے پہ ڈٹا رہا سبحان اللہ یہ جنتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ضروریات میں سے ہے کس کو کیا جائے. اب آئیے یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی. ایک فنی بات اس میں یہ ہے, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو یہاں یہ مذہب, اس کی توجہ بھی سن لیجیے, کوئی لوگ اس کو غلط نہ سمجھ جائیں یا غلط سمجھا لیا کسی نے. ایمان کے لیے عمل شرط نہیں, لیکن ایمان کے لیے امر شرط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شرط نہیں تو خالی ایمان لے آؤ اور ساری باتوں کو فراموش کر دیا جائے, نہیں. بلکہ ہر ایک کی الگ الگ فضائل اور ہر ایک کی الگ الگ تعبیر جو ہے وہ حدیثوں میں آئی. مثلا یہ جو فرمایا گیا کہ عمل ایمان کے لیے شرط نہیں ہے, یہ کیوں فرمایا گیا؟ یا اس لیے فرمایا گیا کہ سارے فرائض سے غافل ہو جاؤ اور خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو اور اس کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب میں اس کو ایک حدیث کی مثال سے دیتا ہوں. غالباً یہ واقعہ غزوہ خیبر کا, جنگ کا میدان جب گرم تھا, عین جنگ کے موقع پر ایک صاحب آئے حضور کی خدمت میں, گویا یوں کہیے کہ اللہ نے ہدایت دی اور حضور علیہ السلام اسلام کے ہاتھ پر بیٹھ اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد کیونکہ جہاد ہو رہا تھا تو کہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے, تو حضور علیہ السلام نے جہاد کی طرف اشارہ کیا اور وہ جہاد میں کودا اور اسی وقت وہ شہید ہو گیا. ہونے کے بعد مجھے بتائیے ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, ایک روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا, زکات دینے کا موقع نہ ملا, حج کرنے کا موقع نہ ملا, لیکن اس کی قسمت پر صحابہ رش کر رہے تھے. ابھی اسلام قبول کیا اور ابھی شہید ہو گیا, اور وہ حضور کی خدمت میں آنے کے بعد جب اسلام قبول کیا تو آپ جانتے کہ صحابی رسول ہو گیا, سرکار بھی فرماتے کیا کم اور پایا سب سے زیادہ. آج تک کے خوف اخبار جمع کر لیے جائیں تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ مطلب ہے کہ اعمال شرط نہیں ہے ایمان کے لیے, لیکن کسی نے اسلام قبول کر لیا اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی یا اور کام نہ کیے تو اس پر عذاب دیا جائے گا, اور عذاب دینے کے بعد بالآخر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. پھر رہا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا اسے بخشنے کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت کون روک سکتا ہے. یہ چند اصولی باتیں اس میں بنیاد کیا ہے. ایک کا تعلق جو ہے اقرار سے, اس کی تعریف کیا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے اور پھر اس کے بعد ایمان کے بعد یہ اعمال جو ہیں, اگر کے شرط نہیں لیکن یہ اعمال کرنا ضروری ہیں. اب میں آپ کو ایک موقع پر اعمال صالح میں ہم نے حضرت وحد رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی تھی, اسے دوبارہ سنیے پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے. لوگ یہ سمجھے خالی لا الہ الا اللہ, حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث میں یہ دونوں جملے موجود ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد میں اب اعمال ہیں. جب حدیث میں یہ دونوں جملے آئے تو جب بھی ترجمہ کریں گے تو دونوں کا ساتھ ترجمہ کریں گے. کیا مطلب ہوا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا, اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں چلا گیا, وہ جنت میں جائے گا. اور فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے, یہ جنت کی کنجی ہے کہ اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا. حضرت وحد رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا, وحد یہ تو بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے, پھر تو نماز روزہ حج رکعت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ اعمال کیا کہ آدمی سیدھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدھے جنت میں چلا جائے. حضرت وحد نے بڑے پیارے انداز میں سمجھا, انہی کا حصہ اپنے مخاطب سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کنجی ہے, تو تم نے دیکھا کہ کنجی کے دندانے بھی ہوتے, کوئی ایسی کنجی دیکھی تم نے کہ جس میں دندانے نہ ہو؟ ایسی کنجی تو نہیں دیکھی, بغیر دندانے کے دروازہ نہیں کھلتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں شک نہیں کہ کلمہ طیبہ یہ جنت کی کنجی ہے, مگر نماز روزہ حج اور زکات یہ کنجی کے دندانے ہیں. اس دندانے والی کنجی سے جنت کا دروازہ کھلے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن ہمارا موضوع چونکہ صرف نماز ہے یہ تو تنہیدی باتیں تھیں. اب آئیے, نماز روزہ حج اور زکات یہ اپنے اندر آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی حیثیت الگ نہیں بلکہ ہر ایک کی حیثیت مسلمہ کیسی ہے. آپ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مانعین زکات سے جن جنہوں نے زکات کا انکار کیا, نماز پڑھنے کے لیے تیار, روزہ رکھنے کے لیے تیار, حج کرنے کے لیے تیار, مگر حضور کے وصال کے بعد کہنے لگے کہ ہم سے زکات موقوف کر دی جائے, زکات ہم ہوئے ہی وہ دیا کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر نے ان کا قتل عام کیا, اور کائے کے لیے قتل کیا کہ تم نماز میں اور زکات میں فرق کرتے, تم یہ سمجھے کہ نماز کوئی اور قسم کا فریضہ, زکات کوئی اور قسم کا فریضہ. قسم خدا کی یہ حضور کے زمانے میں ایک روایت میں کہ بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا, ایک روایت میں ہے کہ رسی کا ٹکڑا بھی دیا کرتا ہے. رسی کا ٹکڑا کیا ہے؟ اس ٹکڑے سے مراد وہ ٹکڑا ہے کہ اس زمانے میں جو اونٹ پالا کرتے تھے لوگ, جو اونٹ کے بھاگنے کی وجہ سے اگلے پیروں میں ایک رسی کا ٹکڑا ہوتا تھا بڑا خاص, وہ ڈال دیا کرتے. فرمایا جب تک میں اس سے وہ رسی کا ٹکڑا نہ لے لوں جو زکات میں, جب تک اس سے بکری کا بچہ زکات نہ لے لوں, تو میں کا سب سے قوی سے قوی تر آدمی اس وقت تک میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اسے زکات وصول نہ کر لوں. یہ کیا بات تھی کہ زکات اور قسم کا فرض, نماز اور قسم نہیں, بلکہ یہ چاروں جو ہیں ان کی صورت ایک سے قریبے کی ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہم نے تنبیہ یہ کی گئی کہ ایک شخص زکات تو دے رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, حج بھی کر رہا ہے, روزے رکھ رہا, ایک فرض کو ادا نہیں کرتا. فرما گیا وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ چاروں سے بھی غافل ہے. معلوم ہے کہ چاروں باتیں جو ہیں یہ بہت ہی عزیزان گرامی ضروری ہیں. اب آئیے نماز, ہم نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ جب ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی, آپ گھر سے چل کر مسجد آ رہے ہیں, ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. ابھی نماز شروع نہیں, نماز کی طرف آ رہا ہے. آپ بیٹھے وضو خانے پر, تب کیا ہوا, جیسی آپ نے ہاتھ دھوئے, کیونکہ آپ کو نماز پڑھ یہ نیت, جیسی آپ نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے, آپ نے کلی کی تو منہ کے دھن کے زبان کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے, اسی طرح آپ نے جب منہ دھویا آنکھ پر پانی لگا آنکھ کے گناہ معاف ہو گئے, جب آپ نے پیر دھویا پیر کے گناہ معاف ہو گئے. مگر اس کی وضاحت کرتے ہوئے شرح حدیث یہ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ سارے گناہ صغیر گناہ, لیکن جو کبیرے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, ان کے لیے آپ کو علیحدہ سے توبہ وجہ لانی ہوگی. یہ صغیر گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا. اسی طریقے سے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو سبحان اللہ, فرمایا کہ نماز کے لیے جب آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کے گناہ بھی اس کے بدن سے کیسے گڑ جاتے ہیں, اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے. سردی کا موسم جس کو خزاں کا موسم بھی کہتے اور بگڑی ہوئی اردو میں اس کو پت جھڑ کا موسم بھی کہتے, کہ جس میں برف کے پتے کثرت سے گرنے لگ جاتے ہیں اور جب گرمی آتی ہے تو کیا ہوتا, ہر درخت جو ہے وہ اپنے پھول اور پتوں سے موسم کے اعتبار سے مزین ہو جاتا. تو اب وہ دور تھا کہ جس میں پتے درخت سے جھڑ رہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے, آپ حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر باہر آئے, درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا, غالب اسے ہلایا یا اس پر ہاتھ رکھا, پت جھڑکا تو موسم تھا, پتے بڑی کثرت سے جھڑنے لگ گئے, پتے بڑی کثرت سے گرنے لگ گئے. حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا, ابو ذر غفاری جس طریقے سے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں, جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے بدن سے بھی گناہ اسی طریقے سے جھڑ جاتے ہیں, قدم سے بھی اس کے گناہ جو ہیں وہ اسی طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے یہ بدن کے یا اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ نماز میں یہ فضیلت ہے کہ آدمی کے گناہ معاف, مگر پھر وہی فائدہ یہاں بھی موجود ہے, وہ یہ ہے کہ کبیر گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے, جو صغیر گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک عمل کے عوض وضو سے یا نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ وہ نماز جو گھر میں پڑھی جائے اس نماز سے کئی درجے بلند وہ نماز ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے, قرآن مجید فرقان ہمیں سرم ور کرو مار راکن, رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے, تو ہمارے امام فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ نماز فرض ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ واجب ہے. واجب کوئی شخص اگر جماعت ملے یا سستی کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے, وہ ترک واجب کا گناہگار ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس کو ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ تنہا اور علیحدہ نماز پڑھنے سے کئی درجے فوقے کرتے وہ نماز کہ جو جماعت کے ساتھ عزیزانی گرامی پڑھی جائے. اب آئیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بغیر جماعت کے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, جو عادی ہو گئے چل کر کے مسجد نہیں جاتے, کوئی اور آواری ہوں تو کون اتنا راستہ طے کرے, آرام سے گھر میں پڑھ لو یا دکان میں پڑھ لو, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور کا انداز دیکھے کس قدر ناراض ہے ایسے شخص سے کہ جو نماز گھر میں پڑھتا, فرمایا کہ لوگوں کا کیا جو اپنی نمازوں کو گھر میں پڑھتے, فرمایا اگر عورتوں کا بچوں کا خوف نہ ہوتا, چونکہ عورتوں پر نماز جماعت نہیں ہے بچوں پر بھی جماعت نہیں ہے, آج کل خواتین کو مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بلکہ پڑھانے کا بھی بہت زیادہ شوق ہو گیا. اللہ اکبر, آپ نے دیکھا ہر محلے میں کیسا, وہ براتی میں کسی نے کہا بھائی وہ خواتین بڑی پریشان کہ ہمیں تراویح پڑھنے دی جائے. اب غور کیجیے مرد حضرات ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کا بہار نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آنگن میں پڑھے, آنگن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے. عورت کو باجماعت نماز ضروری نہیں بلکہ گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب. جیسے آپ کا گھر سے آ کر مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اسی طرح خواتین کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے. آپ نے دیکھا انگریز جب ہمارا تعاقب کر رہا، آپ نے ایک سال پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ سال بھی شاید نہیں ہوا، نیو یارک میں عورتوں نے سوچا ہم کو بھی مردوں کے ساتھ چل کر کے عمل کرنا چاہیے. ایک خاتون کو تیار کیا، اس نے جمعہ پڑھایا، اس کے پیچھے خواتین کی صف، اخبار میں فوٹو یہ میرے ریکارڈ میں موجود ہے، پیچھے تمام مردوں کی صف. چھوٹا مسئلہ یہ ہے، عورت اگر سامنے کھڑی ہو کوئی صف، اور عورت کی ایک صف کے آگے 10,000 صفیں بھی پیچھے کھڑی جائیں، یہاں کھاڑ در سے لانڈی تک سب کی نماز پاسد، سب کی نمازی نہیں ہوئی، لوگ انٹرویو دے رہے ہیں، سب بڑا مزہ آیا نماز پڑھنے کا، خواتین خاتون کے پیچھے نماز پڑھی. اب آئیے یہ اخبار میرے پاس موجود ہیں امریکہ کے، جس خاتون نے جمعہ پڑھایا، آپ جانتے ہیں کہ خطبہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس خطبے کو پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جمعے کا خطبہ ہم پڑھنے کے بعد بڑے طریقے سے نہیں رکھتے، اس لیے اللہ رسول کا نام اس میں حدیث ہے، اس میں قرآن کی آیت ہے. آپ نے دیکھا ہم تلاوت بھی کر کے نماز وقت ہو جائے، یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، قرآن مجید کو اٹھا کر الگ بڑے اہتمام انتظام سے رکھتے. میرے پاس اخبار موجود ہے، جس خاتون نے نماز پڑھائی یہ خطبہ اس کے پیروں میں پڑھا ہوا، یہ امریکہ کے اخبار کا فوٹو میرے پاس موجود ہے، اس کے پیروں میں وہ خطبہ پڑھا ہوا. جس خاتون نے اذان کہی، امریکہ کے اخبار کا فوٹو میرے پاس موجود ہے کہ وہ جوتے پہن کر کے اذان کہہ رہی. دو باتیں، نیو یارک میں ایک جگہ ہے جہاں مظاہرہ ہوتا ہے، امریکہ گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا، ادھر ہے جناب یو این او کا حال اور اس طرف فٹ بات، کوئی پابندی نہیں، ادھر کھڑے ہو کر امریکہ کو گالیاں دیں، امریکہ کے صدر کی ایسی تیسی جو کر، روڈ پار مت کریں، ڈسٹرب نہیں کریں، ادھر لوگوں نے مظاہرہ کیا. اور آپ حیران ہوں گے سن کے، لوگوں میں تو بحث چل گئی کہ امامت خاتون کی جائز یا نہیں. یہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے فائل میں، کہ نیو یارک کے مسلمان نے مظاہرہ کیا کہ جس خاتون نے نماز پڑھائی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. جو دیکھا آپ نے مسلمانوں میں فتنہ کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں ہمیں اور آپس میں لڑانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما، خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور ہمارا اور آپ کا مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل. یہ مسئلہ کسی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے صاحب بڑی عجیب بات، یہ بتائیے مکہ میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا مکہ مکرمہ بھی گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے زیادہ ثواب جو ہے وہ گھر میں ہے. لیکن یہ کیسی بات کریں، ہم پاکستان سے جاتے تو حرم میں نماز نہیں پڑھی ہماری خواتین، اچھا ہم مدینہ شریف جاتے وہاں حرم میں نماز نہ پڑھیں؟ میں نے کہا نہیں. اچھا میں نے ان سے پوچھا، یہ بتائی جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، یہ حضور نے کہاں ارشاد فرمایا؟ جاپان کے دورے پہ یا لندن کے دورے، یا تو حضور نے مکہ میں فرمایا یا مدینہ منورہ میں فرمایا؟ جب حضور نے مکہ میں یہ فرمایا کہ عورت کا اندر گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، تو حرم سے زیادہ ثواب گھر میں نماز پڑھنے کا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے ثواب جو ہے وہ عزیزان گرامی گھر میں نماز پڑھنے کا ہے. کہ جس طرح خواتین گھر میں نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب کمائیں گی، اور لوگ آن کر مسجد میں نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب کمائیں. بات یہ ذہن تازہ کیجئے کہ مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا، بچوں پر جماعت نہیں، خواتین پر جماعت نہیں، فرما اگر مجھے ان کا خوف نہ ہوتا میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کرتا. یعنی نماز غلط ہو گیا تو نماز پڑھاؤ، کسی کو مقرر کرتا اپنی جگہ، اور وہاں جا کر حکم دیتا کہ جو عادی لوگ ہیں گھر میں نماز پڑھنے کی ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے. ظاہر ہے اگر میں حکم دوں کہ گھروں کو آگ لگا دی جائے، خواتین جو ہیں دیکھو نہ وہ مر جائیں گی، چھوٹے بچے جن پر نماز میں غلام یا لونڈیاں وہ مر جائیں گی. یہ چیز مجھے مانے ہے، اگر عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے. کس قدر حضور ناراض ہوں گھر میں نماز پڑھنے سے، ہاں الا ماشاء اللہ اگر مسجد آپ سے دور ہے نہیں جا سکتے آپ، تو اب جماعت ترک کرنے میں گناہگار نہیں ہوں گے. کچھ عوارض ہو، اب اس کی قسمیں الگ الگ بیان کی علماء نے، کہ جیسے اس زمانے میں مینار پر اذان ہوتی تھی، جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچ جائے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں، اور اس طریقے سے رقبے کا کچھ نظام علماء نے مختلف لکھا کہ مسجد سے 40 گھر دور تک بھی اگر آپ کا گھر ہے تو آپ پر جماعت واجب ہے, بہت زیادہ دور ہے تو آپ کے لیے جماعت یعنی یہ کیا پڑھنے تو سبحان اللہ گھر میں پڑھنے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور اس پر ایک بات اور کہ ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے, صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور لوگ اتنے نمازی تھے سبحان اللہ, اور نماز میں اتنا مستعد ہوا کرتے تھے کہ کوئی آدمی اگر نماز میں نظر نہ آئے, ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے چہرے کو جانتے, انہوں نے دیکھا آج ابو ذر غفاری نماز میں نہیں, کسی نے دیکھا آج ابو ہریرہ نہیں, کسی نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ نہیں ہے رضوان علی مجمعین. اب کیا کرتے, نماز پڑھ کر ان کے گھر جاتے, ان کے گھر جا کر کے پوچھتے خیریت ہے, اگر نماز میں نظر نہیں آئے پتہ لگتا کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں, کوئی کمزوری ہے کچھ ہماری ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جو نماز میں نہ آئے تو اس کے گھر جا کر کے اس کی مداد پرسی کرتے, کیا بات ہے آپ نماز میں نہیں آئے. ہم نے حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ پڑھا, ایک شخص نماز میں نہیں آئے یعنی جماعت, فاروق اعظم امیر المومنین اس کے گھر گئے, آپ جانتے ہیں ان کا دبدبہ کیا تھا, اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کا دبدبہ بیان کرتے ہیں, جناب بنی امیہ کی چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر کہتے قسم خدا کی تمہاری تلواروں حیبت نہیں ہے, جو رسی کے ٹکڑے فاروق اعظم کے درے میں حیبت, جناب لوگوں کے تلووں کی زمین کھسک جا, اس قدر حضرت فاروق اعظم علیہ رضی اللہ عنہ پر روب اور دبدبہ. کسی کے گھر پہنچے دستک دی, خدا کا کرنا دیکھیے اس کی اما آ گئی دروازے پر, فرمایا تمہارا بیٹا کہاں, بس یہ کہنا تھا کہ وہ دوڑتی ہوئی گئی اپنے بیٹے کے ساتھ اور کچلے فوراً امیر المومنین دروازے پر آئے. مجھے بتائیے آپ آرام سے سو رہے, کوئی ایسی بڑی شخصیت آپ کے دروازے پر آ جائے, آپ کا شیخ آ جائے, کوئی عالم آ جائے جس کی آپ دل سے قدر کرتے ہوں, تو آپ اجلت میں آپ کا کیا حال ہوگا, یا دنیا داروں کے یہاں کسی نے بند بھائی فلاں صاحب تشریف لائے, دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, چڈی بنین پہن کر چلے جائیں گے, ارے بھائی فلاں صاحب آئے. یہ صحابہ فاروق اعظم کا دبدبہ سن کر دوڑتے ہوئے آ حضور خیریت ہے, فاروق اعظم نے تیور بدل کر کے کہا افسوس تو عمر کی آواز پر تو اتنا لپک کر کے آئے, اور اللہ اور اس کے رسول کی ارشاد پر اتنا لپک کر نہیں آئے. جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاہ اس وقت تم کیا کر رہے, جب مؤذن نے کہا حی علی الفلاح اس وقت کیا کر رہے, یہ تو اللہ اس کے رسول کا حکم اور تم اس پر تو نہیں آئے. اور فاروق کی ان پر یا فاروق اعظم کے گھر آنے پر کتنا دوڑتے ہوئے آئے, میں مجھے بتائیے مت کہنا یہ چاہتا, کیا ہم دیگر تمام عمر وہی سستی کا مظاہرہ کرتے, آج نظر کیا ہوا صاحب آج آنکھ لگ گئی, آوری جو ہے وہ بڑی مستعدی کے ساتھ عزیزان گرامی کرنی چاہیے. اب آئیے چند باتیں جو نماز سے متعلق, اب تراویح آ رہی سارے معاملات میں ایک دفعے سے عنوان بنا کر بھی عرض کر چکا ہوں, لیکن اب ضمن چند منٹ اور اگر سے وقت تقریباً ختم ہو رہا, نماز پڑھیں خدا کے لیے, نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی چار صورتیں, التحیات درود شریف دعائے قنوت اور دعا, کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو صحیح کر لیں. ایک بات پڑھنے کا مفہوم یہ ہے, ہم نے عنوان بنایا تھا اس کے بعد پڑھنے کا مفہوم کیا ہے, برا مت مانیے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ساری عمر کر کے نماز پڑھتے نہیں, جب نماز پڑھتے ہیں منہ نہیں ہلائی چلے بالکل منہ بند, تو پڑھ ہی نہیں رہے. پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنا پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں, یہ غلط فہمی یوں ہوئی کہ کسی مولوی صاحب نے کہیں واز میں کہہ دیا کہ نماز دل سے پڑھی جائے, تو دل سے پڑھنے کا مفہوم اب یہ سمجھے کہ منہ بند کر لیا جائے دل سے پڑھا جائے, ارے وہاں مولانا کا مفہوم یہ ہوگا خلوص سے نماز پڑھی جائے, لجلاجت کے ساتھ نماز پڑھی جائے, یہ اس کا معنی یہ نہیں کہ منہ بند کر کے اور دل سے نماز پڑھی جائے, نہیں, یہ ساری نمازیں حقارت اور فقہی احکامات اگر دیکھیں تو آپ نے اگر ایسی نماز 50 برس پڑھی کہ جس میں منہ سے کچھ نہیں خاموش رہے 50 سال کی نمازیں لوٹائیے, اس لیے کہ نماز ہی نہیں پڑھنے کا مت, جہاں بھی پڑھنے کا تلاوت کا آواز سنے کام تک تو تلاوت کا ثواب, درود شریف آپ پڑھیں تو لب ہلنے کا نہیں, تھوڑی سی آواز آپ کے کان محسوس کریں تب درود شریف کا جناب ثواب ہوگا. اسی طرح جو پڑھنے کی چیزیں التحیات درود شریف وغیرہ وغیرہ سوائے اس کے کہ امام کے ساتھ قرات نہیں کریں گے. اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ کو اتنی پڑھنی ہوں گی کہ آپ کے کان سن لیں, مگر اس مسئلے کا کہیں یہ نتیجہ مت نکلیں گے اتنی آواز سے پڑھیں کہ برابر والا اپنی نماز بھول جائے. قرآن مجید اس کے بھی خلاف, ارشاد باری تعالی, ولا تظہر بصلاتک ولا تحافظ بها وابتغ بین ذلك سبیلا, اپنی نمازوں کو درمیانی آواز سے پڑھو, درمیانی آواز سے پڑھو, اتنی آواز سے مت پڑھو کہ جو یا دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنی نماز بھول جائے. وابتغ بین ذلك سبیلا, درمیانی راستہ اختیار کرو. عزیزان گرامی, ایک بات, دوسری بات کیا ہے, چلیے فرض میں تو آپ امام کے پابند ہیں, جب تک امام نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, ابھی سجدہ کیا, سجدہ کرتے ہی فوراً سر اوپر, ارے کم سے کم سجدے کا حق یہ ہے کہ تین تسبیح کہی جائیں, رکوع کا کم سے کم حق یہ ہے کہ تین مرتبے رکوع کی تسبیح کہی جائیں, اور اس کے علاوہ رکوع کیا ہم نے, رکوع کرنے کے بعد پورے کھڑے نہیں ہوئے کہ جناب سیدھے سجدے میں چلے گئے, اس کو کہتے ہیں ہماری یہاں فقہ کی زبان میں تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کا معنی یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھائیے, سبحان اللہ اس تسبیح کے برابر کھڑے رہیں, پھر اس کے بعد سجدے میں جائیے, ایک سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھائیے تو اتنی پیٹھ کو سیدھا کر لیں کہ ایک تسبیح جتنی گویا وقت, سبحان اللہ, اس کے بعد جناب دوسرا سجدہ کیجیے. ہم دیکھتے ہیں, برا مت مانیے, ابھی رکوع سے اٹھے نہیں کہ سیدھے سجدے میں چلے, ایک سجدے کے ہاتھ زمین سے اٹھے نہیں کہ دوسرا سجدہ, اور سجدہ بھی کیسا, حضور علیہ السلام نے اس سجدے کے لیے فرمایا کہ بعض لوگ ایسا سجدہ کرتے ہیں جیسے کبوتر جانا چکتا, ایک سو بہ سکتے ہیں, اسے چونکہ پینسٹھ, یہ نہیں, تین تسبیح کے معنی آپ سجدے میں رکیے, اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. ان تمام صحت کا خیال رکھیں تاکہ رمضان کی برکتیں آپ دونوں ہاتھوں سے لوں, دامن پھیلا کر کے آپ برکتیں لوٹی, اور اپنی نماز کو ایسا مت کیجیے جیسا مولانا روم نے کہا کہ چار آدمیوں کو شوق ہوا نماز پڑھنے کا, بھی چلو آج سے نماز شروع کرتے ہیں, ان میں سے کیا ہوا, تین تو بن گئے مقتدی اور ایک بن گیا امام. دیجیے صاحب, جماعت تیار ہو گئی, اب جماعت تیار ہونے کے بعد کیا ہوا, ایک صاحب کو نماز میں ہنسی آ گئی, ایک صاحب کو نماز میں ہنسی آ گئی, دوسرا کہنے لگا نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا, یعنی اس نے فتویٰ دیا بھائی نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا, یہ دو تو یہ ہوئے. تیسرا کہنے لگا تمہیں پتا نہیں کہ نماز میں بولنا منع, دیکھا پہلے نے ہنسا, دوسرے نے اسے مسئلہ بتایا کہ نماز پڑھ, نماز نماز نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا, تو تیسرا اس کو فتویٰ دے رہا, کیا فتویٰ دیتا ہے, کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتا نہیں کہ نماز میں بولنا ناجائز ہے. تینوں کی بات سنے امام صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں بولا. اب کیا ہوا, پتا لگا کہ چاروں کی نماز کافر ہو گئی, خدا کے لیے ایسی نماز پڑھنے سے بچیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر خلوص انداز نے ابھی بھی, اور جو رمضان آ رہا ہے, ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور یقین جانیے کہ اس نماز میں ہم رمضان میں عادی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں نمازی بنا دے گا, اپنا ظاہر بھی سمر جائے گا اور باطن بھی سمر جائے گا. اقبال نے ایک جملے میں سب کچھ کر لیا کہ تم ایک نماز پڑھنے میں گھبرا, ایک سجدے میں, فرمائے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے دربار میں جھک جاؤ تو ہر دربار میں جھکنے سے بچ جاؤ گے, ساری حاجتیں رب کے دربار میں پوری ہو جائیں گے جگہ جگہ سجدہ کرنے سے بچ جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ. Thank you.